طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. وبعد، ikiwa tunaendelea na darasa yetu fil akhlaqi wassuluk, katika mambo ya tabia na maadili, tahta hadhihi risalati alazima min akhlaqi alanbiya alayhim assalam, kupitia risala hii min akhlaqi alanbiya alayhim assalam, katika darasa yetu ya jana tulianza kipengele kipya ambacho ni tabia vile vile njema katika tabia walizokuwa nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala sheikh hafidhahu Allah ta'ala, ikramuhum alayhimus salamu lidhaifi, kukirimu kwao hao manabii alayhimus salam juu yao ziende salamu lidhaifi, kumkirimu mgeni. Tukaona kwamba katika akhlaq njema ambazo tunazipokea kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia hii ya kuwakirimu wageni. Akaanza maelezo shekhe wetu hapo, tukayasoma jana mpaka kufikia mfano wa Nabiullah Ibrahim alayhi salam na ukarimu aliyokuwa nao kwa wageni wake. Tukayasoma hayo mpaka kufikia kipengele kwamba Ibrahim, achilia mbali maandalizi aliyoyafanya kwa wageni wake kwa kuwachinjia ndama kisha akamchoma, tena kwa haraka, maana wageni hao walikuja ghafla. Na shekhe akatuambia hapa tufahamu mgeni wa ghafla na yule mgeni wa kujiandaa naye. Lakini pamoja na ughafla wa wageni wake hawa, Ibrahimu alayhi salam alikwenda mbio kuwaandalia. Faragha ila ahli, akenda mbio mbio kwa mkewe kuangalia pana nini. Akafanya maandalizi makubwa kwa kuwaletea ndama aliyechomwa. Fajaa bi'ijlin hanif, akaja na ndama aliyechomwa vizuri kabisa. Lakini hakuishia hapo, bali aliwasogezea kile chakula, akawatengea na kuwasogezea wageni wake. Bali alisema kama anavyosema shekhi hapa, thumma qala alayhi salam ala taakulun, si kuwasogezea tu, bali akawa akihimiza na kuwarairai, basi hamuli nyinyi, adatu ardhin ala, hicho ni kitenda kazi cha kuhimiza katika lugha. Wa hadha min ablaghi aladabi fi dhiyafa, na jambo hili ni katika adabu iliyopea sana katika suala la kuwakirimu wageni. Tuliishia hapo Tayib, tunaendelea leo. Wa aidan fi tahiyatihim lamma qalu salaman qala salamun jumlatun ismiyatun mutajaddida. Na shekhe anasema ukarimu wa Ibrahimu uliendelea hata kwenye salamu. Wa aidan fi tahiyatihim, na vile vile katika kusalimia kwao wale wageni. Wa aidan, na vile vile, fi tahiyatihim, katika kusalimia kwao. Lamma qalu, pindi waliposema wale wageni, salaman, kwa maana amani iwe juu yenu. Qal, na Ibrahimu akasema, salamun, kwenu pia iwe amani. Akarudisha wema kwa wema, kama walivyomtakia amani yeye, naye pia alayhi salam akawatakia amani. Lamma qalu salaman qala salamun, pindi waliposema amani iwe juu yenu, akasema na yeye amani iwe juu yenu. Jumlatun ismiyatun, utaona hiyo ni sentensi jina. Jumlatun ismiyatun, أي مشتملة على مبتدأ وخبر ni sentensi jina tunayoita katika lugha iliyokusanya ndani yake mubtada na khabar jumlatun ismiya ikawa ni sentensi jina mutajaddida ay mutakarrira iliyojirudia kama walivyosalimia wale watu wageni naye pia vile vile akawajibu kama walivyosema ay bitikrarihi fi raddihi biman ata bihi awwala kwa kuikariri salamu kwa kuirejesha kama vile ilivoletwa kwa yule aliyesalimia mwanzo na maana yake salamu hii ai assalamu alaikum daiman kwa maana amani iwe juu yenu hali ya kuwa ni ya kudumu assalamu alaikum daiman salamu iwe juu yenu hali ya kuwa ni ya kudumu kwa kitakiana amani ashahidu katika haya maneno ni kwamba ukarimu wa Nabiullah Ibrahim alayhi salam kwa wageni wake ulidhihirika hata upande wa salamu aliwajibu uzuri kama walivyosalimia vizuri akaonyesha bashasha kwenye salamu yake wa hakadha yanbaghi an nakun na hivi ndivyo ambavyo yatakiwa tuwe sisi kwa wageni wetu wanapotutembelea namna tunavyowakaribisha lazima uwasalimie wageni wako kwa bashasha ukiwa umeukunjua uso wako kwa tabasamu ukizungumza maneno mazuri ya kuwakaribisha kufurahia ukiwauliza hali yao walikotoka vipi safari naam kuonyesha kwamba umeguswa na ugeni ule kukutembelea hizi ni katika tabia njema sana za kujifunza Sheikh anaendelea anasema fakhtara alayhi salam atyab at-ta'ami basi na akachagua alayhi salam yani Ibrahim fakhtara alayhi salam akachagua alayhi salam atyab at-ta'am chakula kilichokuwa kizuri zaidi fakhtara alayhi salam atyab at-ta'am na akachagua Ibrahim alayhi salam chakula kilichokuwa kizuri zaidi bi asra'il awqat kwa wakati ulio wa haraka zaidi bi asra'il awqati kwa zilizokuwa na haraka zaidi katika nyakati bi maana chakula kizuri tena kwa haraka bi asra'il awqati kwa zilizokuwa nyepesi zaidi au zenye haraka zaidi katika nyakati kwa maana kwa haraka ndio maana yake fakhtara alayhi salam atyab at-ta'am akachagua alayhi salam kilichokuwa kizuri zaidi katika chakula bi asra'il awqati kwa wakati ulio haraka zaidi hakadha taqul wa qarrabahu ilayhim na akakisogeza chakula hicho kwa wao walam ya'muruhum bidhahabi ilayhi na wala hakuwaamrisha hao wageni kukiendea hicho chakula la bali alikisogeza kwao wa qarrabahu ilayhim na akakisogeza chakula hicho kwa wao walam ya'muruhum bidhahabi ilayhi na wala hakuwaamrisha wao kukiendea hicho chakula kwamba wanyanyuke waende la aliwaletea qala wa aradahu alayhim bi altafi al-ibarat na akakionyesha kwao hicho chakula wa aradahu kwa maana akakionyesha kwao akakileta kwao wa aradahu alayhim na akakionyesha kwao chakula hicho بألطف العبارات كوا يليون أوبول زيد كتك متمشي وعرضه عليهم ناكا كيونيشا تقول هيتش كوها وغيني بألطف العبارات كوا يليون أوبول زيد كتك متمشي أكتمي متمشي لأيني كوني كوراي نكوني كوكاربيشا كما أنه اختار أطيب الألفاظ كما أنه اختار أطيب ألفاظ الترحيب بالأضياف كما في لهي ألف تشقوا مزوري كتك ما تمشي يكو قريب شوقين كما أنه اختار أطيب ألفاظ الترحيب بالأضياف كما في لهي إبراهيم ألف تشقوا yaliyo mazuri zaidi katika matamko ya kukaribisha, alfadhi tarhib, matamko ya kukaribisha, bil adhiyafi, kuwakaribisha wageni, katumia lugha nzuri ambayo wageni watafurahia, sio lugha za masimango na gugu, lugha za kejeli kejeli hivi kwa wageni, la, si katika utaratibu wa sunna za manabii. Kadhalika Sheikh anaendelea kutoa mfano mwingine baada ya huo, mfano mzito sana wa Ibrahimu alayhi salam na wageni wake. Asema Lutun alayhi salam, vile vile mtume Lut alayhi salam naye alikuwa ni mkarimu sana kwa wageni wake. Lamma jaahu al-adhyafu, pindi walipomjia yeye wageni. Na utaona wageni hawa kuanzia wale wa Ibrahim mpaka hawa wa Nabii Lut walikuwa ni malaika waliokuja katika sura za kibinadamu. Naam, lakini malaika walikuja kwa maelekezo maalum. Sasa Lut alayhi salam na mtume Lut alayhi salam, lamma jaahu al-adhyafu, pindi walipomjilia yeye wageni, al-malaika ala surati bani Adam, na walikuwa hawa ni malaika katika sura ya wana wa Adam, katika sura za kibinadamu, na walikuja kwa ajili ya kutimiza kauli ya Allah ya kuwaadhibu watu wa Lut kwa tabia yao mbaya ya uchafu. Walikuja kwa ajili ya adhabu watu hawa, malaika hawa, Lutun alayhi salam, Nabii Lut alayhi salam, lamma jaahu al-adhyafu, pindi walipomjilia yeye wageni, atahu qaumuhu yuhrauna ilayhi, walimjilia yeye watu wake, qaumu Lut, watu waovu kabisa ambao walisifika kwa tendo chafu la liwatu. Sasa hata walipoona watu wageni wanaingia kwa Luti, macho yakawatoka, wakaja mbio mbio kwa ajili ya lile jambo lao la uchafu. Atahu qaumuhu, walimjilia Luti wale watu wake, yuhrauna ilaihi, hali ya kuwa ni wenye kwenda mbio mbio kwake yeye, walikuja mchaka mchaka wakimbia, yuriduna alfahisha, walikuwa wakitaka ule uchafu, washaona tayari zimeingia sura mpya katika mji. Haya, twendeni mbio, wakilitana huko bila haya. Yuriduna alfahisha, wakitaka uchafu. Fakana hamuhu alayhi salam hidayata qaumihi, na ikawa hamu yake Lut alayhi salam ni kuwaongoza watu wake. Hiyo ilikuwa ndiyo hamu yake kubwa na ndiyo juhudi yake na pupa yake. Alikuwa hataki alayhi salam isipokuwa watu wake waongoke, wafuate maelekezo ya Allah kwenye tauhid na kuacha shirki na mambo haya machafu. Fakana hamuhu alayhi salam, na ikawa hamu yake, kwa maana juhudi yake yote, hidayata qaumihi, ni kuwaongoza jamaa zake qaumu Lut. Wasiyanata adhiyafihi, na ikawa hamu yake ni kuwachunga wageni wake, kuwahifadhi. Wasiyanata adhiyafihi, na kuwahifadhi na kuwachunga wageni wake. Hii pia ilikuwa ni hamu yake, kwamba hawezi kukubali wageni wake wakahujumiwa, wakafanyiwa ubaya. Kwa hivyo akatoa juhudi kubwa katika kuwatetea wageni wake wasifikwe na mabaya kutokea kwa watu wake. Ndio Allah anasema, qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Angalia maneno haya mazuri anawaambia, lakin la asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Kama wanavyosema Waarabu, ungelisikika wewe, ungelisikika la ungelimwita aliye hai, lakini hana uhai unayemwita, tayari yashakufa. Wala adata law nafakhta fi nnari walakinnaka tanfukhu fi ramadi. Mwanga ungepatikana na moto ungewaka, lau ingelikuwa unapuliza moto, lakini mwenzetu wapuliza majivu, utafuruka mashavu tu, lakini moto hauwezi kuwaka. kwa maana watu hawa walikuwa ni visoi. Nabiullahi Lutu alawaambia, qala inna haulai dhaifi fala tafdahun, akasema hakika hawa mnaowaona ni wageni wangu, msinifedhehi. Maana wamekuja pale, wamewashabisha milango, wamejia madirishani, tawataka tawataka, watoe watoe. Awaambia hawa ni wageni wangu, msinifedhehi. Wattakullaha wala tukhzun, namwogopeni Allah enyi watu, msinidhalilishe kwa wageni wangu. Sikiza wanavyomwambia hawa, qalu awalam nanhaka anil alamin, wakasema je, hatukukataza wewe kutuletea watu wa nje? Si tumekuzuia wewe Lut usiwalete wageni katika mji huu? Qalu awalam nanhaka anil alamin, wakasema hivi je, hatukukataza wewe na watu wa kando kwamba usituletee watu wa nje? Imefikia mahali pia wakamkataza usiwalete wageni hapa, hataki wageni katika mji wetu kwa sababu ya uchafu wao. Qala haulai banati in kuntum fa'ilin, awaambia basi hawa mabinti zangu waweni. Ahlu tafsiri wasema alikuwa akiwaashiria mabinti katika mji kwa sababu huwa rasulu, kwa sababu Luti ni mtume, warasulu bimanzilati al-ab, na mtume kwa watu wake ni katika daraja la baba, kwa maana mabinti wote wa mji ni watoto wake. Baadhi ya tafsiri zasema hivi, wengine wasema walikuwa ni mabinti zake hasa, kwa maana ikiwa mwataka basi pana watoto wa kike nao hapa ni waoze. Qala haulai banati, awaambia hawa hapa wanangu wa kike, in kuntum fa'ilin, ikiwa nyinyi ni wenye kufanya. Lakini hawakuhitaji hilo. Sheikh anasema ai in kuntum turiduna zawaja, ikiwa nyinyi mnataka kuoa. In kuntum turiduna zawaja shar'iyya, ikiwa nyinyi mnataka ndoa ya kisheria, uoaji wa kisheria. In kuntum turiduna azawaja shar'iyya, ikiwa nyinyi mnataka kuoa kwa kisheria. Fakhtaru min banati alqarya, awaambia basi chagueni katika mabinti wa mji. Fakhtaru min banati alqarya, chagueni basi katika mabinti wa mji. Fakulluhum banati fil islami, kwani wote hawa mabinti ni mabinti zangu katika Uislamu. Fakulluhum banati fil islam, na wote hao ni banati zangu katika Uislamu. Lianna an-nabiyya abun lilmu'minina jami'an, kwa sababu mtume ni baba wa waumini wote. Lianna an-nabiyya abun lilmu'minina jami'an, kwa sababu nabii, kwa sababu hakika nabii ni baba wa waumini wote. Hiyo ni kauli ya kwanza. Au mimbanati fi baiti, au ilikuwa maana yake miongoni mwa mabinti zangu, au ilikuwa maana ya hiyo aya hapo juu, mimbanati, kwa maana chagueni katika mabinti zangu, fi baiti, katika nyumba yangu. U'tikum iyahunna bizawaji shar'i, nitakupeni hao mabinti kwa ndoa ya kisheria. U'tikum iyahunna bizawaji shar'i, nitakupeni hao banati lakini kwa ndoa za kisheria, kwa uoaji wa kisheria. Walakin ittaqullaha fi dhaifi, tizama anavyowatetea wageni wake, lakini muogopeni Allah kwa wageni wangu, hala hala msinifanyie hivyo kwa wageni. Walakin ittaqullaha fi dhaifi, lakini muogopeni Allah kwa wageni wangu. Wala tafdahun wala tukhzun, na msinifedhehi, msinifedhehi, msinidhalilishe. Walihadha, na kwa sababu hiyo, kana min ablaghi al-ikrami fi dhiyafa an yudafi'a an adhiyafihi, na kwa sababu hiyo basi, au na kwa haya yaliyotangulia, kana min ablaghi al-ikrami fi dhiyafa, kwa hakika imekuwa ni katika iliyopea zaidi katika ukarimu, fi dhiyafati, kwa wageni, an yudafi'a an adhiyafihi, ni kuwatetea wageni wake, yani mtu kuwatetea wageni wake wasifikwe na baya. Walihadha kana min ablaghi likrami fi dhiyafa, kwa hakika imekuwa ni katika iliyopea zaidi katika ukarimu wa ugeni, katika kuukirimu ugeni wako. Ayudhafia an adhiyafihi, ni mtu kuwatetea wageni wake, kama alivyofanya Nabiullahi Lut alayhi salam kwa kuwatetea wageni wake wasifanyiwe jambo baya. Kwa hivyo jambo hili lazingatiwa lilikuwa ni katika ukarimu uliopea aliyofanya Nabiullahi Lut alayhi salatu wassalam, an yudhafia an adhiyafihi, ni kule kuwatetea wageni wake. Wa yaqulu liman arada al-i'tida'a alayhim, na akawa anasema kwa yule aliyetaka kuwafanyia uadui hao wageni wake. Wa yaqulu liman arada al-i'tida'a alayhim, na akawa anasema kwa yule aliyetaka kufanya uadui kwa hao wageni. Haulai banati, hawa mabinti zangu. Tazawwajuhunna bizawaji shar'i, waoweni, waoweni kwa ndoa ya kisheria ikiwa mwataka mambo hayo. Wakufu anil fahishati almuharrama, najizuilieni na uchafu huo ulioharamishwa. Wakufu anil fahishati almuharrama, najizuilieni na uchafu huo ulioharamishwa. Lishanaatiha, kwa ajili ya ubaya wake uchafu huo. Wa kubhi at-taamuli ma'a dhaifi, na ubaya wa kuamiliana na mgeni. Vipi mgeni umfanyie mambo kama haya? Yani wageni wamekutembelea alafu wataka kuwafanyia liwato, yani mapokezi yenu nyinyi kwa wageni ni kuwataka kwa ajili ya liwato. Adabu gani hii? Watu walikuwa waovu kweli kweli hao. Kwa hivyo wakufu anil fahisha almuharram, na komeni na uchafu ulioharamishwa. Lishanaatiha, kwa ajili ya ubaya wake huo uchafu. Wa kubhi taamuli maa dhaifi, kwa maana na ubaya, kwa maana nakomeni ubaya wa kuamiliana pamoja na wageni, pamoja na mgeni. Yote haya ni katika yaliyochangia Lut alayhi salam kuwa mkali. Kwanza hilo jambo analolitaka ni fahisha, lakini wale watu walioko pale ni wageni. Sasa ubaya umekuwa ni mara mbili. Hiyo liwati ni fahisha iliyoharamishwa kwa ubaya wake, lakini matendo haya kuyataka kwa wageni, huo ni muamala mbaya kabisa kwa wageni. Ndio akasema wa kubhi at-taamuli ma'a dhaifi, pamoja na ubaya wa kuamiliana na mgeni. Yote hayo aliyazuia Lutun alayhi salam. Wa hakadha yambaghi an nakuna.